واہ کیا جودوں کرم ہے شہبت ہا تیرا، واہ کیا جودوں کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جودوں کرم ہے شہبت ہا تیرا، تیرے جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا،